Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Bu akşam İzmir Yahudi Mirası ve İzmir Uluslararası Sefarat Kültür Festivali'nden bahsedeceğiz. Konuğumuz Nesim Bencioya. Hoş Merhaba. Geldiniz Nesim Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Bildiğiniz gibi İzmir'in kent kültüründe, tarihinde Yahudilerin, Yahudi cemaatinin önemli bir yeri var. Yahudi kültür mirası önemli bir yer tutuyor. Fakat belki de son zamanlara kadar biraz daha kapalı, kendi içinde giderken son yıllarda bir Yahudi kültür mirasını canlandırmak, hafızaları tazelemek, bu mirası kayda geçirmek için oldukça önemli adımlar atıldı ve çalışmalar yapılmakta. Bu faaliyetlerin içinde bu akşam, bu hafta dördüncüsü yapılmakta olan, sürmekte olan Uluslararası Sefarat Kültür Festivali'ni konuşacağız. Sefarat toplumu 16. yüzyıldan beri İzmir'de de var. Çok kültürlü toplumsal yapısının da en önemli ögelerinden biri İzmir'in. Sefaratlar beraberlerinde getirdikleri kendi özgün kültürleriyle birlikte İzmir'deki diğer cemaatlerle de birlikte yaşayarak, onlardan da etkileşerek edindikleri kültürel ögeleri birleştirerek çok özgün, belki de sadece İzmir'e özgü, benzersiz bir sefarat kültürü ortaya çıkarmışlar. Sefarat Festivali de 2018 yılında yola çıkmış ve her yılın Aralık ayında yapılıyor. Yahudilerin Hanuka, Işıklar Bayramı'na rastlayan tarihlerde yapılıyor ve İzmir'de yaşayan tüm kültürel gruplarla birlikte kutlanıyor. Müzikten yemeğe, tarihten edebiyata, sinemadan tiyatroya, çeşitli etkinliklerle birlikte kültürler arası bir diyalog kurmayı da sağlıyor. Aynı zamanda da bu festival Akdeniz Havzası'nda var olan tek sefarat kültür festivali. Ayrıca bir de 2020'de başlayan İzmir Yahudi Mirası, İzmir Jewish Heritage başlıklı bir Avrupa Birliği destekli proje de var. Bu da diğer Yahudi toplumlarını da kapsayacak biçimde İzmir'deki Yahudi mirasını ortaya çıkarmak, canlandırmak, kayda geçirmek için bir dizi faaliyet sürdürüyor bu proje. Burada da projenin kendi hedefini şöyle ortaya koymuş. 20. yüzyılın başlarında İzmir nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan Yahudi cemaati zamanla İzmir dışına göç vermiştir. Günümüzde İzmir'de ikamet eden Yahudilerin sayısı 1200 civarıdır ve bu sayı gün geçtikçe azalmaktadır. Azalan ve yaşlanan nüfusumuza rağmen İzmir'de asırlardır süregelen kültür mirasımızı gelecek nesillere taşımak ve İzmir'de bu mirasın devam etmesi için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz deniyor. Projenin hedefi böyle açıklanmış. Şimdi Nesim Bey'i de ben kısaca tekrar tanıtayım. Nesim Bey bu İzmir Yahudi Mirası Projesi'nin koordinatörü ve Uluslararası Sefarat Kültür Festivali'nin de kurucu direktörü. Nesim Bey'in geçmişinde de başka festivaller, özellikle sinema festivallerinin direktörlüğünü yapmış. İzmir'de doğup büyümüş bir İzmirli ve kendisi de Sefarad Yahudisi. Hoş geldiniz tekrar Nesim Bey. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yani Nesim Bey çok enteresan aslında Akdeniz Havzası'nda demin Burçin söyledi. Yani tek Sefarad Yahudilerin tek kültür festivali ne düzenliyorsunuz 2018'den beri. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Kim, hangi organizasyonlar destekliyor? Yani bu festivalin yapı olarak, fikir olarak kısaca anlatır mısınız? Tabii. Şimdi dediğiniz gibi 2018 yılında ilk festivali gerçekleştirdik. Yıl 2016 idi. Şimdi şunu söylemek zorundayım. Ben İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi'nin yürütücüsüyüm. Ama bu son 3 yılın yani AB desteğiyle başlamış bir proje değil. Ben 14 yıldır zaten bu proje ile projeyi yürütüyorum. Son 3 yılda da bir destek aldık. AB projesi son 3 yılda ortaya çıktı. Bu kapsamda Prag ve Krakow şehirlerine bir gezi düzenledik. Zamanın Konak Belediye Başkanı'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de ilgili bölümlerinden kişilerle Prag ve Krakow ziyareti gerçekleştirdik. Yani biri Çekya, biri de Polonya. Neden? Çünkü orada çok yerleşmiş olan çok turistik Yahudi müzeleri var. Onların işleyişlerini öğrenmek istedik ve etkilenmek istedik. Belediye başkanlarıyla görüştük, sanat ve kültürle uğraşanlarla görüştük, müzelerin yöneticileriyle görüştük ki döndüğümüzde bunları kullanalım ve burada yapmak istediğimize destek olsun. Krakow'dayken, Krakow'da her yaz bir Yahudi Kültür Festivali var. Bu kültür festivaline dünyanın her yerinden on binlerce insan akıyor bir hafta boyunca. Orası bir şenlik halinde yaşıyor. Ve biz de bunun tam içindeydik. Bunu gördüğümüzde belediye başkanıyla bakıştık. Dedik ki yapabilir miyiz acaba İzmir'de böyle bir şey diye bir soru işareti oluştu. Ondan sonra ayrıldık. İzmir'e döndük. Ve ondan bir sene sonra galiba iyi hatırlıyorsam belediye başkanı bana tekrar döndü. Dedi ki Nesim yapabilir miyiz dedi. Ben dedim yani bana destek verirseniz ben yaparım bu işi. Dedik ve başladık. Vay 2018'de. Müthiş yani. Peki siz yani müze fikrinden dolayısıyla şimdilik daha ziyade festivale döndünüz. Öyle anlaşılıyor. Önce bir festivalle girdiniz bu konuya demek ki. Aslında değil. Ben zaten projeyle uğraşıyordum. Yani buradaki sinagogların restorasyonu, kurtarılması, somut olmayan mirasın toplanması vesaire. Ve bunu yaparken bu festivalle karşılaştım. Bu benim festivalci ruhumla da birleşince tabii ki böyle bir festival ortaya çıktı. Ve bunu 2018-2019 yılında yaptık. 20 yılında yapmadık pandemi yüzünden. Geçen sene tekrar yaptık ve bu sene işte başladık. Üçüncü yılınızdasınız. Nesim Bey neler yapıyorsunuz? Bir de tabii biraz Hanukkah'a rastlamasını da açıklarsınız evet. bize belki Işıklar Bayramı'yla. Evet. Nedir? Nasıl Hanukkah. Etkinlikler var bu festivalde? İşte dün başladınız. Evet. Ne tür etkinlikler var? Şimdi bu festivalin benim mantığım şöyle işliyor. Bu festivalin ana amacı aslında ikiye ayrılıyor. Bir, aslında bir, kültürler arası diyalog. Şimdi kültürler arası diyalog, iki insan arasındaki diyalog, bu iki insanın ya da iki kültürün kendini ortaya koymasıyla başlar. Çünkü benim ne olduğumu bilmiyorsanız benden diyalog kuramazsınız. Ben de sizinle kuramam. Yahudi kültürü, Sefarad kültürü aslında uzun zamandır gözlerden ırak. Aşağı yukarı evet. 1940'lardan beri, 30'lardan beri biraz saklandı. Bunun türlü türlü nedenleri var. Bir kısmı bize bağlı, bir kısmı bize bağlı değil. Ve Yahudi cemaati bir yerde böyle fark edilmemeyi tercih etti. Şimdi bu festivalin amacı yerimizi kültür ve sanat sahnesinde almak ve diğer kültürlerle özellikle egemen Türk-Müslüman kültürü ile de diyalogu pekiştirmek ve sağlamlaştırmak. Bunu da ancak kendimizi tanıtarak yaparız. Çünkü tanınmıyoruz. Bu festivalde tabii ki Yahudi Sefarad öğeleri öne çıkıyor. Müziğiyle, mutfağıyla, konferanslarıyla ve bu da kültürler arası yani bizim kültürümüzle bizimle biz yani Yahudi olanla Yahudi olmayan kültürler arasındaki diyaloga yer verebiliyor, sağlayabiliyor. Şimdi ne oluyor? Mesela biz Sefarad şarkılarını Sefaradlar ve Sefarad olmayanlar yani Yahudiler ve Yahudi olmayanlarla birlikte söylüyoruz. Öyle bir grup ortaya koyduk bu festival kapsamında ve çok heyecan verici bir şey. Romanyot Yahudileri inceliyoruz festival kapsamında. Mesela Yunanistan'ın Yanya şehrinden oranın belediye başkanı bize bir film gönderdi. Bir zamanlar Türkiye'de yaşamış olan Bizans Yahudilerinin bir belgeseli. Bunların yani Bizans Yahudilerinin son fertleri, son üyeleri, biz onlara Romanyot diyoruz, yani Roma Yahudileri, İyanya şehrinde yaşıyorlar. Onlar üzerine bir belgesel. Türkiye'de Yahudi ayak izleri mesela Anadolu'da. Selim Atakan, belki bilirsiniz. Biliriz, Selim Atakan'ın kim olduğunu. Evet. Yeni Buket Türkü Bahar, grubunu kurdu. Aynen, Yeni Türkü'nün kurucularından Buket Bahar ve Ziran Hasret Yıldız birlikte bize bir separat konseri verdiler. Ve bu muhteşem bir şey, çünkü Selim Atakan Yahudi değil, Ziran Hasret Yıldız Yahudi değil. Sadece Buket Bahar Yahudi ve onlar üçü bir diyalog kurarak bize muhteşem bir konser sunuyorlar. Ve separat dilinde tabii, değil mi? Dil olarak da. Yani separat festival yani olduğundan. Ladino değil mi? Evet. Ladino. Ladino dilinde. Arada Türkçe'ye de geçiyor sözler ama yani bir tane izledim. Evet. Zaten bizim kültürümüzde, yani Ladino kültürü, separat kültüründe o kadar harmanlaşmış ki Türk kültürüyle, Endülüs Emevi kültürüyle, mesela biz bu şarkıları, hatta dualarımızı bile klasik Türk müziği makamında söylüyoruz. Yani o kadar birbirinin içine geçmiş kültürler. Ancak bir taraf kapanınca onu biraz açıp konuşmaya tekrar başlamak lazım. Bunun tarihiyle ilgili de bize bilgi verin. 18 Aralık'ta başladı festival. 18 Aralık'ta başladı. Işıklar Bayramı'na denk geldi. Bu Işıklar Bayramı nedir? Işıklar Bayramı bizim 2000 aşağı yukarı 150 yıldır kutladığımız bir bayram. Bunun kökeni 2100 yıl önce Kudüs'te mabedin Romalıların elinden kurtarılması ve orada bir efsaneye göre küçük bir yağ kabının 8 günlük ışık yaratması. Bu tabii ki efsanesi. Bunun başka yorumları da var. Ama sonuçta bu bayramda biz 8 kollu bir şamdanımız var. Her gün bir mum yapıyoruz 8 gün boyunca ve biz bunun 8. gününü kutluyoruz. Yani 8 mum yakıldığı günü kutluyoruz. Neden bunu Hanukka bayramına denk getirdiğimi soruyorsanız, onun da nedeni bir yerde bu 8 mum. Çünkü bu 8 mumu, bu bir Yahudi bayramı olmasına rağmen İzmir'de bulunan tüm etnik grupların hepsini kapsayamıyoruz ama kapsayabildiğimiz kadar temsilcilerine yaktırıyoruz. Ve burada bu şekilde bir mesaj iletmiş olduğumuzu hissediyoruz. Hani bu bizim bayramımızdır ama bizim bayramımızı hep birlikte de kutlayabiliriz. Sizin bayramınızı da hep birlikte kutlayabiliriz. Ve bunu ki eskiden daha da öyleymiş değil mi? Eskiden evet, de öyle. Yani Nesin Bey eskiden öyleymiş aslında galiba değil mi? Birlikte. Bu biraz daha radikal oluyor. Öyle mi peki? Evet, bir muhtar yakmış bir sefer galiba. Aynı zamanda da hoca. Şöyle, şimdi bu bir Yahudi bayramı olduğu için Yahudiler yakar onu evlerde falan. Biz bunu dışarıda kamusal alanda kamusal alan değil, dışarıda yaptığımız için işte onu bir Yahudi yapıyor. Ondan sonra muhtarımız Müslüman bir kişi Müslüman yapıyor. Ondan sonra Afro Türklerin temsilcisi yakıyor. Romanların temsilcisi, Rum Ortodoks temsilci, Katolik temsilci, Levanten temsilci ve umarım bunu daha da genişletmenin yollarını arıyorum ama 8 tane mum var sadece. El ele tutuşalım. Evet, çok güzel bir fikir tabii. Evet. Peki cemaatin yaklaşımı nasıl? Bu festivalle birlikte daha açıldılar mı? Katılımlar, yani yurt dışından katılımlar, İzmir'den nasıl? Şimdi şöyle, ilk defa bu yıl uluslararası boyutlara ulaşacağımızın işaretleri geldi. Bir defa yurt dışından 3 tane şeyimiz var. Biri İspanya'dan separat şarkıları söyleyen bir grup. Biri Aşkenaz, Yidiş müziği yapan Hamburg Klezmer Band adında bir grup. Ve Fransa ve İspanya'dan da bir konferansımız olacak. Bu da Çağdaş İspanyol Kültüründe Separat İzleri adında iki araştırmacının bize sunacağı bir iki ayrı konuşma. Bunlar Fransızca olacak, Türkçe simultane çeviri olacak. Yani evet, gittikçe hem içerik açısından uluslararası olmaya başlıyoruz, hem de bu yıl ilk defa yurt dışından rezervasyon yapıp festivali izlemeye gelenler var. Yani Evet, ve de Türkiye topluluk yani. ziyaretlerini, evet. Yani henüz biz yüzlerden, binlerden söz etmiyoruz ama bu bir başlangıç ve 4 yaşındaki bir festival için çok güzel bir şey. Cemaatimiz tabii ki çok alışkın değil ama gurur da duyuyor. Çünkü burada bir hani kendinizi ifade ettiğiniz anda ve de İzmir bu festivali kucakladı, müthiş bir şekilde kucakladı. Ve insanlar, herkes bir acayip oluyor ve bu çok güzel bir duygu yaratıyor tabii ki. Bir de Evet. tabii yani aslında İzmir'de yani mekan, evler, bazı Yahudi mahalleleri, evler, işte sinagoglar hala ayakta. Siz hızla bunları projelendiriyorsunuz, ayağa kaldırıyorsunuz, restorasyonlar yapılıyor falan. Yani böyle belki gezi rotaları falan da var mı? Yani böyle çeşitli Tabii. mekanları ziyaret etmek, görmek yerinde falan Tabii gibi tabii. mutlaka var, değil mi? Aslında Zaten biz restorasyonlardan söz edelim. Turla ha, buyurun. başlıyor değil mi festival? Festivalin ilk Yani gününde festival bir... bir turla başladı. Evet, orada Festival bir turla başladı. Evet. İzmir'de bu Havralar Sokağı diye bilinen bir bölgede 9 tane sinagog yapısı bir arada. Değil mi? Bunlar değişik korunmuşluk durumlarında. Siz de dediniz restorasyonların yapılması için uğraşıyorsunuz. Bu galiba başka yerde böyle bir durum yok. Sadece İzmir'de bunlar böyle dip dibe duvar duvara gibi bir grup sinagog var. Sinagog. Ve bazıları bunlar aileler tarafından yaptırılmış. Onların ismiyle anılıyor. Ve biz de bu sene tarihe saygı ödülleri, İzmir'in 2003 yılından beri verdiği ödüllerde bunların içinden Et Haim Sinagogu'nun restorasyonunu değerlendirdik. Gerçekten çok olumlu bir iş orada ve siz Et Haim'i ve başka mesela Portekiz sinagogunda bir toplantıya katıldım ben. Bunlar bu tür faaliyetler için kullanılabilir durumda. Talmud Tora veya Hedra sinagogu'da çok geçici bir çatıyla en azından korumaya alınmış ama o da bir mekan olarak kullanılabiliyor. Festivalin etkinlikleri buralarda da yapılıyor anladığım kadarıyla ve bir turla bunlar gezdiriliyor festivale gelenleri. Bu projeyle de ilişkili bu sanırım İzmir Yahudi Mirası Projesi'yle biraz da bunlardan söz edebilir misiniz festivalin bunlarla Tabii. nasıl ilişkilendiğini? Festival tamamen yani projeden bağımsız olmasına rağmen projeyi çok destekleyici bir unsur oluyor. Evet. Çünkü hani siz 9 sinagogdan söz ettiniz, eski Yahudi mahallesinden söz ettiniz. Şimdi bu eski Yahudi mahallesinde bugüne kadar gelen yapıların önde gelenleri sinagoglar. Dokuz tane sinagog. Şimdi amaç zaten proje kapsamında bu 9 sinagog temelinde bir açık hava müzesi yaratmak. Yani ona müze diyebiliriz, ziyaret merkezi diyebiliriz ama Yahudi deneyimi yaratmak orada geçmişiyle, bugünüyle vesaire. Ve o sokaklarda yürümek, hikayeleri dinlemek, her bir sinagogda oradaki deneyimi, havayı deneyimlemek. Zaten amaç bu. Şimdi böyle bir yerde yani, ne yapılır? Tamam, sergiler olur, ritüel objeleri takdim edilir ama içinde etkinlik de yapılır. İşte festival, İzmir Sefahat Kültür Festivali tamamen böyle bir müzenin içinde yer alabilecek bir etkinlik türü. Dolayısıyla festival orasını aslında yaşatıyor. Evet, Evet, canlandırmak o yaratıyor zaten ya. aslında. Evet. Evet, siz İnsanlar giriyor, çıkıyor. Mesela Kemeraltı çok ziyaret edilmeyen bir yer. Ve yaptığımız etkinlikler sayesinde sadece festival değil, çünkü yıl boyu da birçok etkinlik yapılıyor o sinagoglarda. Bunu Bir yapan küçük bir şey mi, dernek misin, bir, nedir yani şey şimdi olarak? şöyle ben Sefarat Kültür Kolektifi diye bir oluşum var. Ben oluşumun başkanıyım. Ve biz bunu yapıyoruz ve destek alıyoruz. Mesela festivalde Konak Belediyesi bizim destekçimiz. Diğer yandan da İzmir Musevi Cemaati Vakfı bizim mekan destekçimiz. Yani onlar bize sinagogları veriyorlar. Konak Belediyesi başka şeyler veriyorlar. Ve gördüğünüz gibi birçok sponsoru var bu festivalin. O şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Çok sahip çıkılıyor yani belediye tarafından da. O da çok önemli. Evet, şimdi de bir film var. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur da orada başrol aktörü olarak çıkıyor. Şeyde YouTube'da görebilirsiniz onu. Konak Belediyesi'nin sitesine girersiniz. Yani belediye festivalin promosyonunu yapmak için kısa bir film yapıyor. Evet. Bu da yani demiştim daha önce. İzmir çok güzel kucakladı bu festivali. Ben ilk festivalde çok şaşırmıştım. Da bu mekanlara girebilmek de çok önemli. Yani tabii. Sinagog yani hayatımda kaç kere bir sinagoga girebilmişimdir diye. Kalan günlerde gelin bizim ziyaretimize, çok eğleneceksiniz eminim. Evet, keşke orada olabilseydik festival sırasında. İstanbul'la bağlantıyı da merak ediyorum Burçin. Yani hani İstanbul'la böyle bir bağlantı var mı? İzmir, İstanbul arası bir konuşma, diyalog. Hani kültürler arası diyalog dediniz. Şehirler arası diyalog. Şehirler arası. İstanbul'dan çok şey oldu, çok ilgi oldu. Hani gelmek isteyenler vesaire. Ama biz 500. Yıl Vakfı Türkiye Yahudileri Müzesi ile işbirliği yapıyoruz. Onlar da bizim destekçimiz. Onlardan bir sergi aldık, Anadolu'da Yahudi Ayak İzleri diye. Onlar bizi bu şekilde desteklediler. O sergiyi İzmir'de de açıyoruz. Evet, işbirliği devam ediyor. Evet, biz bu akşam İzmir Uluslararası Seferat Kültür Festivali'ni konuştuk. Nesim Bencoya ile beraber aynı zamanda da İzmir Yahudi Mirası Projesi'nden de söz ettik. Evet, bu hafta boyunca devam edecek etkinlikler. Herkese de katılmalarını öneririz. Bir bitirmeden bir şeyi de sormak istiyoruz. Bu galiba bir iki dakikamız daha var bunun için. Evet, iki dakikamız. Evet, tamam. Bir saate baktım da. Bu İzmir Yahudi Mirası Projesi'nden demin biraz bahsettiniz. Aslında 14 yıldır devam ediyoruz biz bu çalışmayı. Çok kısaca, çünkü önemli ve çok önemli, ilginç de bir proje. Yani bu kadar uzun zamandır devam eden bir proje. Çok kısaca ileride yine buna gireriz bu konuya mutlaka. Ama bir bahsederseniz çok iyi olur. Bir aklımızda kalsın. İzmir'in eski Yahudi mahallesi olan Havralar Bölgesi dediğimiz yerde, Havra Sokağı civarında bugüne kadar ulaşmış 9 sinagogdan söz ediyoruz. Bu sinagogların hepsi biri hariç 17. yüzyılın başlarında kurulmuş olan sinagoglar. Tabii ki deprem, yangın geçirmişler, yaşamışlar. Şöyle bir özellikleri var. Bir yandan o 6 bitişik sinagogun bir arada olması enteresan bir olay. Ama diğer yandan bu sinagoglar İspanya'dan doğrudan Anadolu'ya gelmiş olan Yahudilerin İspanya'da artık var olmayan, Engizisyon zamanında yok edilmiş sinagogların bir versiyonunu versiyonudur. Yani siz İspanya'ya gittiğinizde iki tane sinagog görebilirsiniz. Biri Toledo, biri Cordoba. Onun dışında hiçbir şey göremezsiniz. Bilmiyorsunuz nasıl olduklarını. İşte İzmir'deki sinagoglar daha çok İzmir'de, yani İstanbul'dan ziyade İzmir'deki, çünkü İstanbul daha bir Avrupa'yı havası da var onun. Onlar bize aslında İspanya'da ne olduğu, ne vardı bilgisini verebiliyorlar. Bu yüzden İzmir'in Yahudi kültür mirası son derece önemli. Hem bizim için duygusal olarak tabii, hem de İzmir ve Türkiye'nin turizmi ve kültür mirası sahnesinde yer alması için. Evet, dünya açısından da önemli anlaşılan. Evet. Çünkü eşsiz bir durum oluşmuş burada. Evet. Çok teşekkürler. Nesim Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Size iyi eğlenceler festivalde. Sağ olun, eğleniyoruz.